1. Het NOS-journaal. In Nijmegen heeft de explosieve opruimingsdienst gevaarlijk materiaal meegenomen uit een garagebox van een flat. Vanwege de vondst moesten bewoners het gebied urenlang verlaten. Ze mogen nu dus weer naar huis. Rusland is na de vernietiging van de Kachovka-stuwdam begonnen met het weghalen van troepen uit dat gebied. Ze worden nu naar de regio Zaporizhia en Bakhmut gestuurd, zegt het Britse ministerie van Defensie. Voetballer Quincy Promes gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Die legde hem vanochtend 1,5 jaar cel op voor het mishandelen van zijn neef 3 jaar geleden. Promes stak zijn neef in zijn knie na een ruzie op een verjaardagsfeest. En leerkrachten en scholieren van 2 basisscholen in Brunsum in Limburg gaan overmorgen demonstreren. Ze zijn boos omdat de klimaatbeheersing in de scholen zo slecht is dat kinderen ziek worden van de hitte. De gemeente Brunsum belooft al jaren beterschap, maar er gebeurt maar niets, zeggen de organisatoren van het protest. ANWB verkeersinformatie. Er staan vooral korte files die tussen de 5 en 10 minuten vertraging opleveren. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je nu een kwartier vertraging tussen Kelp en Oler en het Budel. A15 van Rotterdam naar Gorkum, 10 minuten extra tussen Sliedrecht-West en Gorkum. A50 Arnhem-Os, een kwartier extra reistijd tussen Ewijk en Ravenstein. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 vanuit Venlo naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Nijmegen-Dukenburg bij een 30 minuten lang rondweg door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Terwijl de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken op bezoek was bij de Chinese president, is de nieuwe Chinese premier met het halve kabinet maar liefst afgereisd naar Duitsland. Voor de nieuwe Chinese premier Li Qiang is het zijn eerste buitenlandse reis als premier, en dat hij daarbij als eerste Duitsland aandoet, is niet toevallig. Duitsland is een van China's belangrijkste handelspartners. Maar blijft dat zo? Want wat is toch de China-strategie van de Duitsers? Maar we beginnen bij nieuws over de boot met migranten die vorige week kapseisde op de Middellandse Zee. Tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. Er zijn ontwikkelingen rondom de ramp met die boot vol migranten vorige week op de Middellandse Zee. As hundreds of people remain missing following the migrant boat disaster, there are serious questions about the actions of the Greek Coast Guard. Want wat was de rol van de Griekse kustwacht bij die ramp? Inmiddels zegt de BBC bewijs te hebben dat flinke twijfels oproept bij de eerdere verklaring van de Griekse autoriteiten over de toedracht van de ramp. Klaas van Dijken van onderzoeksorganisatie Lighthouse Reports en VRT-correspondent in Griekenland Bruno Tersago. Bruno, ik begin bij jou. Afgelopen woensdag heeft de Griekse kustwacht de tragedie van die bootramp met de wereld gedeeld. Wat was toen hun officiële verklaring? Nou, de officiële verklaring was dat ze toen een boot hebben gezien die koers zette naar Italië en gewoon bleef doorvaren zonder enige noemenswaardige problemen. Daarbij heeft in een persbericht de kustwacht gezegd dat ze 2 patrouilleboten hadden gestuurd die hulp hadden aangeboden en de opvarenden zouden die hulp hebben geweigerd. Dat was het alvast het eerste persbericht afgelopen woensdag. Mm-hmm. En daarna zijn er vervolgens getuigenverslagen opgedoken van overlevenden van die ramp. Waarin wijken die verhalen af van de verklaringen van de Griekse autoriteiten? Wel, om te beginnen hebben de overlevenden gezegd dat de boot is stilgevallen en dat ze een noodsignaal hadden gestuurd naar het noodnummer 112... en dat ze ook contact hadden gezocht met de NGO Alarmphone. Dat is het eerste wat dus niet in dat oorspronkelijke verslag van de kustwacht te vinden was. En een tweede element was dat een van de overlevenden in een gesprek met voormalig premier Tsipras, die ter plekke was, die de overlevende is gaan opzoeken in de havenstad Kalamata in het zuiden van Griekenland. Die overlevende zei dat mannen in uniform een touw hadden gegooid om de boot te slepen. Hmm. Dat was een element dat ook niet in het oorspronkelijke verslag van de kustwacht stond. Nadat het duidelijk werd dat Tsipras die informatie had meegekregen, stelde de kustwacht zijn verhaal bij en zei ze: ja, we hebben een touw gegooid, maar de vluchtelingen wilden dat niet aanvaarden en gooiden het terug in zee. Dus Ze leggen een beetje de schuld, zeg maar, voor alles bij de vluchtelingen die niet wilden geholpen worden. Omdat zij, zegt de Griekse kustwacht, dus wilde doorvaren in de richting van Italië. Dat was aanvankelijk het verhaal. Klaas van Dijken, jij luistert mee. Inmiddels zegt de BBC bewijsmateriaal te hebben dat het Griekse verhaal zou tegenspreken. Wat voor bewijsmateriaal levert de BBC nu precies? Ja, zij hebben een analyse gedaan van de boten die voeren rondom de vessel die verongelukt is. En dat hebben ze gedaan door website Marine Traffic. Boten hebben over het algemeen een transponder. Die zenden een signaal uit en dat kun je online volgen. Dat had de vessel waar de boot waar de vluchtelingen op zaten, had dat niet. Zodat ze onder de radar kunnen blijven. Mm. Maar de boten daaromheen wel. En die zijn op een gegeven moment zijn die boten de richting de vessel gestuurd nadat de migrantenboot was ontdekt. En uit de analyse blijkt dat in een tijdspanne van 7 uur die boten die, dus de commerciële boten die om hulp werden gestuurd, rondom hetzelfde punt nog steeds waren. En daaruit blijkt dat de boot nauwelijks vooruit kwam. Maar volgens getuigenverslagen hebben de Griekse kustwacht geprobeerd om die boot te slepen. Hoe is dat dan te rijmen met het niet vooruitkomen van die boot? Wat volgens mij ook uit de getuigenverslagen blijkt, is dat het slepen al vrij snel is misgegaan. Hmm. Sommigen zeggen binnen enkele minuten dat de boot is omgeslagen. Dus zodra ze begonnen te slepen. Maar jullie hebben met Lighthouse Reports natuurlijk vaker onderzoek gedaan naar de Griekse kustwacht, afgaande op wat er nu bekend is. Wat zou jouw scenario zijn? Wat denk jij dat er gebeurd is? Ik denk dat dat de Grieken wel degelijk hebben geprobeerd de boot te slepen. Met welke bedoeling is echt moeilijk te zeggen. Of ze de boot wilden slepen richting Italiaanse wateren. Of in elk geval in de zone waarbij Italië dan verantwoordelijk zou zijn voor de redding van deze mensen. Of dat ze daadwerkelijk deze mensen misschien naar Griekenland wilden slepen om ze daar aan land te zetten en toegang te geven tot asiel. Dat laatste lijkt me eerlijk gezegd ook vrij onwaarschijnlijk, want Griekenland is daar niet heel erg happig op. En sowieso een boot slepen dat zo ontzettend overbeladen is, dat staat in geen van de protocollen om dat te doen. Ja, en dus Bruno, lijkt me de vraag, hebben de Griekse autoriteiten al gereageerd op dit nieuwe bewijs aangedragen door de BBC? Op de bewijzen van de BBC nog niet. Dus de Griekse kustwacht heeft daar voorlopig nog niet op gereageerd. Er is al wel uit politieke hoek reactie gekomen op berichten die eerder al aantoonden dat er wat ongerijmdheden zaten in de verslagen van de Griekse kustwacht. Met name premier of aftredend premier Mitsotakis, die zei op een bijeenkomst in de Peloponnesos, niet zo ver van Kalamata trouwens, afgelopen weekend, dat er krachten zijn binnen Griekenland die onze kustwacht in twijfel durven te trekken. Hij gelooft die krachten helemaal niet. Hij staat helemaal achter de kustwacht, zeg maar. Er moet ook wel bij worden gezegd, hij was iemand die heel erg een heel streng migratiebeleid voerde. En dat is op dit moment, Griekenland gaat zondag naar de stembus. Op dit moment is dat ook een belangrijk punt in zijn verkiezingscampagne, om verder een streng migratiebeleid te blijven voeren. Dus hij kiest zeg maar de kant van de kustwacht. Aan de andere kant, ik heb net al vermeld dat voormalig premier Alexis Tsipras, die oppositieleider was, dat die al met de overlevenden heeft gesproken. Aan de kant van die oppositiepartijen krijg je nu toch wel heel wat meer stemmen die zeggen van, we moeten gaan uitspitten wat hier nou precies is gebeurd. Want dit kan niet, dit gaat gewoon tegen alle regels in en dit gaat ook tegen de rechten van de mens in. Ja, en de VN hebben ook opgeroepen tot een onderzoek, hè, naar de aanpak van deze ramp in Griekenland. Zie je dat onderzoek er komen als je zegt dat die oppositie daar dus ook wel degelijk naar vraagt? Wel, ik heb er een beetje mijn twijfels bij om de volgende reden. Op dit moment hebben we een regering van lopende zaken hier in Griekenland. En die heeft al gevraagd aan de openbare aanklager van het Hoge Rechtshof om een onderzoek te starten. Die openbare aanklager heeft algehele geheimhouding gevraagd. En het is dezelfde onderzoeker die ook gevraagd is om een commissie op te starten om te kijken wat er is gebeurd bij een pushback-operatie waarover een maand geleden de New York Times heeft bericht. Die commissie die is ook nog steeds niet opgestart. Het is eveneens dezelfde openbare aanklager die is aangesteld om een onderzoek te verrichten naar het afluisterschandaal in Griekenland, waar we verder ook heel weinig over gehoord hebben. Dus het is een beetje te verwachten dat we vanuit die kant niet echt veel nieuws gaan krijgen. En als we het al gaan krijgen, zal het ook niet snel komen. Nee. En ik denk nu even terug aan een gelijkaardig voorval in Griekenland in 2014... toen de Griekse kustwacht een boot met vluchtelingen voor het eilandje Farmakonisi, dat is in de Egeïsche Zee, niet ver van de Turkse kust, dat de Griekse kustwacht toen een vluchtelingenbootje in Turkse water heeft gesleept, op dezelfde manier. Daarbij is de vluchtelingenboot gezonken. Daar zijn toen 9 volwassenen en 3 kinderen bij om het leven gekomen. Daar is toen een onderzoek naar gevoerd. De Griekse kustwacht is toen vrij uitgegaan. En de persoon die die boot heeft bestuurd is beschuldigd van mensensmokkel en is in eerste instantie veroordeeld tot 145 jaar cel. Nou ja, dat gezegd zijnde, Klaas, ga ik nog even naar jou. Dit is het zoveelste voorbeeld van een op zijn minst verdacht optreden door de Griekse kustwacht. Wat denk jij met al jouw ervaring, onderzoekservaring, dat deze ophef over dit zoveelste ongeluk toch ergens iets gaat veranderen in hoe Griekenland zich opstelt, of niet? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dit alleen maar erger gaat worden. Griekenland weet zich gesteund door Europa hierin. Het hele narratief is richting het aanpakken van de smokkelaarsnetwerken en het terugdringen van migratie of van het stoppen van vluchtelingen. Terwijl iedereen weet dat een strenger beleid of het dichtgooien, nog meer dichtgooien van de grenzen werkt alleen smokkelaars maar in de hand, die meer geld kunnen vragen voor mensen die geen kant op kunnen. Dus ze moeten wel naar Europa. Willen ze in veiligheid zijn. En ze zijn bereid daar enorme risico's voor te nemen. Dus nee, ik verwacht niet dat Griekenland of Europa en een van de andere grenslanden dit beleid ook maar gaat aanpassen. Het zal alleen nog maar rechtser worden. Maar jullie als onderzoeksorganisatie blijven vast onderzoek doen ook naar de toedracht van deze ramp. Dank Klaas van Dijken en VRT-correspondent Bruno Tersago. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. De nieuwe Chinese premier reist deze week op zijn eerste buitenlandse reis naar Duitsland. Met in zijn kielzog bijna het halve Chinese kabinet. Duitsland is tenslotte een van China's belangrijkste handelspartners. Maar intussen zijn ze het in de Duitse coalitie verre van eens over wat de strategie richting China moet zijn. En hoe kijkt het Duitse bedrijfsleven eigenlijk naar dit bezoek? Welkom Nienke van Verschuur, correspondent voor NRC in Berlijn, en Günter Gülker, directeur van de Nederlands-Duitse Handelskammer. Nienke, ik begin eventjes bij jou. Leden van die Duitse en Chinese regering ontmoeten elkaar deze week, dus voor het eerst sinds de pandemie, geloof ik, weer in levende lijven. De Chinese premier dus met zijn halve kabinet. Wat is het doel van al dat topoverleg tussen Duitsland en China? Goedemiddag. Het doel voor China, of het misschien wel het belangrijkste voor China, vanmiddag en morgen zal zijn om te laten zien en thuis te laten zien vooral dat ze uitstekende banden hebben met Duitsland. Dus vanavond eet de premier met Scholz en morgenochtend wordt dan ook de premier samen met het halve kabinet in het kanselerambt ontvangen met een hele grote militaire plechtigheid. Kantoor van de bondskanselier? Precies. En dat zal natuurlijk goede plaatjes opleveren. En helemaal ook na het bezoek van Macron, de Franse president, aan China in april, zal daaruit China kunnen laten zien, ja, met onze banden met Europa, er is geen vuiltje aan de lucht. Dus ik denk dat het voor China het belangrijkste dat is. Het Chinese perspectief, maar dan even naar de Duitsers. De groene ministers in de coalitie pleiten voor een hardere koers richting China. Ze wijzen op mensenrechten schendingen, willen minder afhankelijk worden van het land. Hoe zullen die groene ministers zich nou opstellen bij dit overleg? Wat verwacht de Duitse media? Ja, het klopt helemaal dat er grote verdeeldheid is binnen het kabinet. Maar ik denk niet dat ze morgen veel zullen laten merken van die verdeeldheid. Dus ik denk dat ze morgen, als ze met elkaar aan tafel zitten, dat de Duitse regering wel als één front zal optreden. Ik denk dat China bijvoorbeeld wil het veel hebben over, of wil vooral zorgen wegnemen over bijvoorbeeld problemen in de supply chain die Duitsland ondervond en de hele wereld ondervond tijdens de coronapandemie. En ik denk dat Duitsland het met enige skepsis zal aanhoren. En ik denk dat Duitsland het vooral wil hebben bijvoorbeeld over de rol van China in de wereldwijde CO2-uitstoot. Maar misschien ook de rol van China in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Weer een rol in speelt. Ja, dat is dus iets wat de Groenen na aan het hart ligt. En wellicht wel ook een spannender punt aan tafel. Maar na die stop in Berlijn reist de Chinese premier met zijn delegatie ook nog door naar het zuiden van Duitsland. Wat gaat hij daar doen? Ja, hij heeft, en dat is heel erg opvallend, hij heeft na Berlijn reist hij naar München voor een afspraak en een avondeten met de Beierse minister-president Markus Söder. En dat is opvallend, omdat je hoort van meerdere kanten dat China weet dat het in Berlijn steeds wat kritischer wordt gezien. Maar China weet ook dat er veel regio's in Duitsland heel erg afhankelijk zijn van de handel met China. Ja. En Beieren is daar is één deelstaat. En er zijn ook drie Chinese partner steden in China met Beieren. En een groot deel van de auto-industrie zit in Beieren. Dus China denkt, nou ja, als Berlijn misschien wat sceptischere houding inneemt, dan kunnen we het altijd nog wel via de Beiers. Kunnen we het daar nog proberen? Meegeluisterd heeft ook Günther Gülker, directeur van de Nederlands-Duitse Handelskamer. Nienke raakte er al even aan, maar schetst u nog even vanuit uw perspectief, hoe belangrijk is die handel met China voor de Zuid-Duitse deelstaten met name? Ja, spreek je over de totale handel met Duitsland, met China, praat over 300 miljard. En als je over de high-tech sector, de automotive kijkt, die is natuurlijk vooral ook in Zuid-Duitsland gevestigd. Dus een groot deel speelt dan ook via deze Zuid-Duitse deelstaten. Maar we moeten ook Noord-Rijn-Westfalen niet vergeten. Dus ik vind het relatief logisch, ook wel pragmatisch van hun, dat ze van de Chinezen, dat ze niet alleen maar Berlijn, omdat daar zit niet het grootste deel van het bedrijfsleven, dat ze ook nog naar een regio gaan. Ja, en in die regio zijn de autobedrijven natuurlijk zeer sterk vertegenwoordigd. Zeggen de Groenen in de Duitse regering, die zijn heel kritisch over de mate waarin Duitsland afhankelijk zou moeten zijn van China. Hoe zit dat in het Duitse bedrijfsleven? Klinken die geluiden daar ook? Ja, het Duitse bedrijfsleven is in de laatste jaren al bezig te diversificeren. Dus ook andere landen in Zuidoost-Azië intensiever te investeren in deze regio's. Denk aan Indonesië, denk aan India, waar nu ook heel veel gesprekken gevoerd worden. Dus dat is één trend die je ziet. De andere trend is dat veel meer producten in China voor de Chinese markt worden gemaakt. Dus eigenlijk niet meer wat vroeger China voor de wereld, voor de export dan in de wereld was, maar eigenlijk focussen op de Chinese markt, die ook nog steeds vrij aantrekkelijk is. Maar ik ga toch nog eventjes terug naar die Duitse bedrijven en hoe die hier naar kijken. Want ik begrijp dat ook niet alle aandeelhouders van Siemens en Volkswagen staan te springen om nieuwe investeringen in China, blijkt tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Hoe zit dat? Welke zorgen worden daar geuit? Ja, dat klopt natuurlijk. Maar het bedrijfsleven zegt, we kunnen ook niet nalaten. We kunnen ook niet zeggen dat de Chinese markt niet meer aantrekkelijk voor ons is. Dus als je naar Siemens refereert, is het zo. Ja, ze willen in Chengdu 140 miljoen investeren. Maar Siemens gaat in totaal 2 miljard investeren in andere regio's in Zuidoost-Azië. Hmm. En ook in Amerika en in Europa. Dus een deel zal ook in toekomst in China investeerd worden. Ik denk dat is eigenlijk een slimme set, omdat die markt met 1,4 miljarden consumenten, die ook koopkrachtig zijn, ook naar automobielen bijvoorbeeld vanuit Duitsland, maar andere ook technologie, die is er nog steeds. Ja, ga ik toch weer even terug, Nienke, naar jou, naar de politieke kant van dit alles. Want de minister van Economische Zaken, Robert Habeck, ook van de Groenen, die zei eerder kritisch te willen kijken naar de investeringen van Duitse bedrijven in China. Hoe zit dat? Kan hij de bouw van een nieuwe Volkswagenfabriek in China gaan tegenhouden? Nee, dat kan hij niet. En dat zal hij ook niet op korte termijn kunnen verbieden. Wat ze nu proberen is inderdaad, wat meneer Gulker al zei, ze proberen ook het bedrijfsleven ertoe te bewegen om in andere landen te investeren. En dat proberen ze meest te doen door een soort van garanties te geven dat als ze in een land dat ze ook andere export met andere exportregels, dat ze daar dan wel ook goed mee kunnen samenwerken of zo. En waar Habeck ook naar wil kijken is naar de export van kritische producten uit Duitsland. Dus bijvoorbeeld chemicaliën die nodig zijn voor de fabricatie van chips. Daar wil Habeck naar kijken, maar hij had het nog maar uitgesproken en er kwam al direct weer van de SPD, dus de partij van kanselier Scholz, dat ze daar niks van wilden weten. Dus dat is een beetje de spanning tussen die twee partijen. Ja, nou ja, laten we die spanning dan maar even in de volle breedte op tafel leggen. Want tijdens het bezoek van bondskanselier Scholz aan China zijn er onder andere deals gesloten over de chemiesector tussen Duitsland en China. Dus je zou zeggen, dan geeft die Duitse regering toch wat gemengde signalen. Hoe zit het nou? Wie bepaalt het China-beleid? Is dat Scholz of is dat Habeck? Nienke. Nou ja, uiteindelijk zal het Scholz zijn. Maar ik denk wel dat zowel Habeck als ook de minister van Buitenlandse Zaken, Baerbock, zoveel mogelijk proberen ook hun stempel te drukken. En anderhalf jaar zitten ze in de regering en ze wilden al van begin af aan een gezamenlijke China-strategie publiceren. En die is er nog steeds niet, ook al werd die al een jaar geleden verwacht. Dus, meneer Gulker begint hier in de studio een beetje te gniffelen. Buitenlandminister Annalena Baerbock, ook van de Groenen, laat zich het felst uit over China. Zij brengt de mensenrechten schendingen op, de kwestie Taiwan, spreekt China aan op de nauwe banden met Rusland. Hoe wordt er nou, denkt u meneer Gulker, in die Duitse auto-industrie naar die toch vrij ferme uitspraken van Baerbock tegen China geluisterd? Zien ze dat als een risico voor de betrekkingen? Je kent de Duitse regering. En je moet altijd het evenwicht proberen te houden, ook in de regering. En feitelijk is het zo dat de China-strategie, ze is eigenlijk klaar. Ze wordt volgens mij in de komende weken dan ook gepresenteerd. Maar we willen eigenlijk dit bezoek even afwachten. En misschien is dat qua onderhandeling ook helemaal nog niet zo helemaal verkeerd. Dus ik zou er echt nog een keer weer voor pleiten. Niet alleen maar naar China te kijken, maar echt ook naar die andere landen. Het bedrijfsleven wil diversificeren, maar diversificeren kost meer geld. Dus eigenlijk moeten we Europees gezien handelscontracten hebben, handelsakkoorden maken met die andere landen, met India, met Indonesië. Dan kan het bedrijfsleven, dat spreekt niet alleen maar voor het Duits, maar ook voor het Nederlands of Europees bedrijfsleven, dan kan het veel beter daarvoor staan in toekomst. Maar dus, als u zegt, we moeten het Europees bekijken, een land als Frankrijk bijvoorbeeld maakt zich grote zorgen over de Chinese elektrische auto's die de Europese markt oprijden. Leven die zorgen in Duitsland dan niet? Tuurlijk, het maakt een deel van de EV's uit China. Dat groeit nu sterk. En daar gaat het ook weer om het level playing field. En daar gaat het deze dagen zeker ook om. Te zeggen, oké, als die Chinese auto's zo de Europese markt op kunnen, ja, dan vinden we ook dat Europese auto's, niet alleen maar in joint ventures, maar misschien ook met lokale bedrijven, Europese bedrijven in China dat ook moeten kunnen. En Nienke, wat hoor jij? Komt die Chinese strategie van de Duitse regering inderdaad voor de zomer, zoals meneer Gulker hier poneerde? Ik ben erg benieuwd wat erin gaat staan, maar ik heb goede hoop. Voorlopig zijn de eerste contouren wellicht vandaag en deze week tijdens die besprekingen daar in Duitsland zichtbaar. Ik wil jullie hartelijk danken. Nienke van Verschuur, NRC-correspondent vanuit Berlijn, en Günther Gulker, directeur van de Nederlands-Duitse Handelskamer, hier in de studio. Buitenland uitgelicht. Don't worry, I'm winning. Ja, we horen hier een stukje uit het optreden van een Japanse comedian in Britain's Got Talent. Hij doet waar vele Japanse comedians van dromen: populair worden in het buitenland. Contact daarover met correspondent Anoma van der Veren. Anoma, wie is deze comedian? Wat maakt hem zo succesvol buiten Japan? Ja, dit is Tony Kaku. In het Engels dan beter bekend als Tony. En dat is inderdaad een bekende Japanse comedian. En hij staat bekend om zijn zogenaamde naaktposes. Hij draagt wel een onderbroek, maar hij poseert op zo'n manier dat hij niet zichtbaar is. Dat is een beetje gek, maar best wel grappig. En hoe groot is hij dan in Japan? Waarom slaat hij daar zo aan? Ja, hij speelt een beetje met de grenzen van netheid. Zo'n haarkleurige onderbroek aan. En dat sloeg destijds wel aan in Japan, want hij werd super bekend. Bijna elke Japaner kent hem wel. Onder kinderen was hij een tijd lang zo populair dat iedereen hem nadeed. Hij werd bekend via bepaalde talentenshows, waar comedianten en cabaretiers dan skits uitvoeren. En die zijn best wel goed bekeken. Hij werd dus zo succesvol dat hij ook naar andere shows werd uitgenodigd. En hij is geen eendagsvlieg, begrijp ik. Hoe is het hem gelukt om in beeld te blijven? Zelfs zodanig dat hij dus nu de stap naar buiten Japan maakt? Ja, hij begon initieel heel simpel. Eigenlijk ook buiten Japan precies hetzelfde. Een paar poses, maar dat werd steeds uitgebreider. Hele grandioze poses ging hij in één keer nemen. Als Superman, Formule 1 coureur, echt van alles. Maar hij is daarbuiten in Japan zelf ook gewoon een hele grappige man. Hij heeft dus ook heel veel presentatorwerk gedaan. Hij hield het niet bij één act. Dat heeft hem wel geholpen. Maar dat begon de laatste jaren volgens nog af te nemen. En daarom nu de vlucht naar het buitenland toe bij Britain's Got Talent. Ja, ging meteen viraal. Dus nu zie je hem ook weer in verschillende talkshows in Japan. Hij heeft zelfs een persconferentie voor buitenlandse journalisten hier gedaan. Dus ja, dat gaat wel goed. En kun je nou heel kort zeggen, Anoma, Japanse comedy, waarin verschilt die van westerse comedy, als daar al een gemene deler in zit? Ja, ik weet ook niet precies wat westerse comedy is, maar ik weet dat in Japan vooral de sketchcomedy heel populair is. Dus in Nederland heb je heel veel cabaretiers bijvoorbeeld die lange verhalen vertellen. En in Japan is de fysieke comedy een stuk populairder. Dus inderdaad, een beetje wat Tony Kakke doet. In onderbroek, hartelijk dank Anoma van der Veren over Japanse comedy. En meer daarover leest u op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Zo dadelijk, Villa VDB. We zijn er morgen weer om 13:30. Graag tot dan. Wie kan vernieuwen, kan de wereld veroveren. Ontdek hoe Vodafone Business uw bedrijf vooruit helpt met oplossingen voor veilig hybride werken. Leer meer op vodafone.nl/business. Together we can. Vodafone. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Starters die met hulp van hun ouders een eerste huis kopen. Ook dat kan. Samen met onafhankelijke adviseurs verkennen we de mogelijkheden om een hypotheek te vinden die klopt. En blijft kloppen. Ben jij adviseur of starter? Kijk dan op opfion.nl/meedenkers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n zonnewieltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt, krijg je zoveel terug. Het lijkt net alsof je bijna dubbel zo goed bent als je in die zaal aan het spelen bent. Omdat het zo mooi klinkt. Daardoor speel je anders, daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw, steun ons. Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is het toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal. Dat laat zien wat de kracht van liefde doet. En je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AidaTheMusical.nl.